estem fets, podríem dir que no som res. Podríem dir que si es fa clar, avui podríem començar. Podríem dir que tu ets jo, per poder sonar. Partida, no ens hi anava la vida només.